mio, oh mio, oh mio. Ei tullut 7 oikein vieläkään. Damn! Lähellä se varmaan oli. Muuten olisi ollut taskussa miljoonia, jos olisi Lotossa näin napsahtanut. No kyllä silloinkin oltaisiin vielä podcastia jatkettu, eikös vaan. Tämähän on hauskaa ja tämä on ilmaista, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Tähän ei kopiostot eikä teostot koske, vaikka kuinka yrittävät. Tervetuloa mukaan, se on Puhujan kulmaa. Jakso on numerossa 93 jo tässä vaiheessa ja tervetuloa jälleen kerran kuuntelulle. Otetaan sisään myös panelistit, jotka tutkivat, mitä on viikon aikana tapahtunut. Meillä on mukana pitkästä aikaa. Henrikki, tervehdys. Tällä kertaa voi sanoa, että on pitkästä aikaa niin kuin minun mittapuulla kyllä. Kyllä, nyt oli jo pitkä tauko. Tuliko jo semmoisia niin kuin vieroitusoireita, vaikka oli, itse asiassa oli muita oireita varmastikin. Mutta. No, täytyy sanoa, että ei sinä ehtinyt oikein tulla näitä vieroitusoireita, ei. Aivan, mutta onneksi saatiin teikäläinen takaisin. Ilmeisesti nyt kaikki on kuitenkin jälleen ok. Ja. No ei sitä, tässä menee pahimmillaan 3 viikkoa, että on täysin toipunut ja mulla yleensä nuo, mitä toipumiseen tulee, niin yleensä nuo pisimmät arviot on se totuus, mikä on suhteen. Totuus, että kuten huomaatte, mä oon ollut pitkän aikaa pois, mulla ei edes sanat kulje enää. Sä et enää osaa puhua. Mä en osaa puhua enää, mutta suunta on ollut koko ajan oikein, mikä on aina rohkaisevaa. No se on tietysti ainakin positiivista ja toivottavasti sen verran vatsa kestää, että jouluruokia sitten saa maittaa. Niin kuin juu, siis eihän tuossa missään vaiheessa ollut mitään, että koko ajan on saanut syödä ihan normaalisti. Se on tietysti hyvä. Mitenkäs ääni kuuluu myös Ruotsin suuntaan, jossa meidän perinteikäs kanalan kirjanvaihtamme on. Tervehdys. Tervehdys, tervehdys. No hyvinhän niin. Tänne kuuluu. Täällä on eilen juuri me avasimme joulun, että nyt on joulu virallisesti avattu, kun me olemme sen tehneet täällä, mutta mitäs muuta? Mitäs perinteisesti joulu avataan? Mistä se niin kuin lähtee käyntiin? Joulu avataan laittamalla joulukoristeet ja syömällä torttua. Täytyy myöntää, että itselläkin itse asiassa jouluvalot pitäisi pikkuhiljaa laittaa tuonne ulos, mutta jotenkin tuntuu, että ei koskaan kerkeä. Pitäisi vaan varata sille aika. Mites, onko Henrikillä joku tämmöinen perinne, jolla niin kuin avataan tämä joulukausi? Sehän tosiaan alkaa huomenna 1. päivä joulukuuta. No, yleensä jouluaattona syödään ruokaa ja jaetaan lahjoja. Niin, että siinä se perinne on. Tehdään kaikki siis, se yhteen päivän. No, aika pitkälle jo. Siis onhan tästä tämä joulun odotusta ja se on aina iloista aikaa. Ja tänään on ensimmäinen adventti, mikä mainittava asia, että siinä mielessä kyllä, mutta ei mulla ole koskaan ollut mikään semmoinen, niin kuin, mä en tykkää lypsää sitä liian pitkäksi, koska sitten jos sitä lypsää, niin sitten se ei tunnu enää miltään sitten, kun oikeasti on joulu. Että kyllä se siinä niin kuin aaton aattona ja aaton aaton aattona alkaa vasta niin kuin olemaan konkreettinen joulunen meininki ja sitten aattona tietysti. Aivan. Mulla aikaisemmin oli sanotaan, että mä oikein niin kuin työpaikalla soitin musiikkia, siis joulumusiikkia pelkästään koko työpäivän ajan ja tarjoin glökkiä sekä pipareita ja oli jouluvaloja ja muuta vastaavaa. Siis tarkoituksena oli se, että tungetaan sitä joulua niin kuin naaman täydeltä joka suunnalta ja sitten, koska eihän sitä kestä kuin sen 24. päivään ja sitten se on niin kuin taas ohi, sitten taas voi vuoden niin kuin hissutella. Mutta siis joulubiisejä ja muita on niin paljon, että ei ne mahu jouluaattoon, se on niin kuin fakta. Niitä tulee niin, joka vuosi ne uusi. Mun käy kateeksi ihmisiä, jotka sä pakotat kuuntelemaan joulua. Mä joskus tempasin myös soittamalla ruotsalaista musiikkia, siitä sain kyllä kuulla, mutta ei siitä sen enempää. Palautteisiin, se on perinteinen osuus tässä vaiheessa, joten klikataan oikea ikkuna auki. No, tuolla. Hei, saanko mä antaa palautetta? Anna palautetta. Ah niin joo, sä et tullut itse asiassa. Edelliset, mä en kuunnellut sitä kokonaan, mutta sairaalassa kuuntelin itse asiassa sitä, kun haukuitte sitä, kun sairaalassa ei ole VLANia ja semmoista, niin itse asiassa korjaisin, siellä oli 3 VLANia. Okay. Yksi tohtoreille tai henkilökunnalle, yksi vieraille ja yksi potilaille. Ja sähköäkin sai käyttää, mutta se mitä sähköihin ei saanut laittaa, niin oli läppäri. Okay. Ja mä en tiedä tarkkaan, mistä se johtuu, mutta tuollainen niin kuin valistunut arvaus voisi olla jotain semmoista, että jos siihen, koska läppärithän vetää aika runsaasti niin kuin kerrallaan sähköä, niin ehkä siinä on huoli, että ne yli jännittyy, tai mikä se on se sana, ylikuormittuu ne sähkösysteemit siellä sairaalassa, koska siellähän on aika paljon aika kriittisiä sähkölaitteita, joista sitten vielä osa varmasti syö aika julmetusti sitä virtaa, niin siitä johtuu. Se muuten, mitä pitää sanoa palautetta sairaalalle, oli se, että hoitaja sanoi, että ei saa käyttää kännykkää huoneessa. Aha. Ja se aiheutti tietysti ärtymystä, mutta ajattelin, että no se varmaan johtuu siitä, että täällä on jotain laitteita ja muuta. Niin sitten se sanoi, että ei täällä sairaalassa enää mitään laitteita ollut vuosikausia, jotka siitä häiriintyy, vaan se on ihan vaan sen takia, että se on kohteliasta muita kohtaan, että ei käytä kännykkää. Ja mulla tuli sinne semmoinen, että me ollaan jo sairaalassa, eikö täällä saa pitää edes yhteyttä ihmisiin, että se on käsittämättä. Sitten kun siinä vielä on niin kuin lankapuhelimet on jokaiselle potilaalle siinä kuitenkin olemassa, niin siis mä ymmärrän sen, että jos on niin kuin, esimerkiksi oli silleen, että 10 PM-7 PM ei parane käyttää kännykkää, tai vaikka jopa se, että laittaa sen äänettömälle, niin se on ihan ymmärrettävää. Mutta siis se, että pitää pistää pois sen takia, että joku saattaa häiriintyä, niin siinä vaiheessa, kun mä kuulin sen, niin mä pidin kännykkää äänettömällä, mutta mä pidin sitä päällä ja surfailin jopa netissä. No sitä mä itse mietin, että nykyään kännykällä voi tehdä niin paljon muuta, eihän siihen kukaan enää puhu puhelimeen. Sehän on se, mikä on se kyllä pari puheluakin tuli käytyä. Mutta... Meidän siihen on nykyään tarkoitus sähköpostiin ja ehkä Skype-puheluihin ja tämmöisiä ja surffaamiseen, siihen kännykät on tehty. Joo, no siellä oli sitten vielä semmoisessa hurjassa kunnossa, ettei kauheasti puhuminen hutsittanutkaan, kun siinä kuitenkin täytyy käyttää vatsalihaksia jonkun verran, niin puhumisessakin. Ihmiset ei ehkä huomaa sitä, mutta kummasti sen huomaa sitten, kun on reikä keskellä vatsalla. Niin, että se hankaloittaa jonkin verran. Se pitää paikkansa. Katsotaan, mitä muuta edellisestä jaksosta siellä Kyllä, A sanoi, että tässä on ensinnäkin kyse tästä, mistä pystyy kuuntelemaan suoraan lähetystä, no se oli stream.netistä ja nyt on muuten Google Kalenterinkin merkattu meidän jaksot. Täällä tulee palautetta edellisestä jaksosta. Nyt pitäisi jonkun säätää uusi laki, joka määräisi, että mikäli tuotteen kopiosuojaus estää sen käytön missään laillisessa laitteessa, menettää tuote tekijän oikeuden. Eli jos vaikkapa HDCP estää Blu-rayn katsomisen missä tahansa TV:ssä ja sen jälkeen kyseistä elokuvaa saa kopioida vapaasti, tai jos pelistä jää viimeinen koodikirjain pois, voi peliä sen jälkeen piratisoida laillisesti. Pitäisi saada vähän velvoitteita noille erilaisille toimimattoman kopiosuojauksen käyttäjille. Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että suurin uhka kaikille tietoyhteiskunnan kehitykselle ovat erilaiset tekijänoikeusjärjestöt, koska kai pääosa tietokoneista ja laikaista hinnasta koostuu erilaisista teostomaksuista, siis kohta. Tämä pitää paikkansa, olemme samoilla linjoilla. Jaamme tuskaa. Tai siis jaamme tuskan, emme tuskaa. Toivottavasti ainakaan. Lisäksi on tullut Ukko Nää, on pistänyt pikaisia paranemisia Henrikille. Ja heti kun hän kirjoitti sen, niin hetihän se Henrikistä tuli takaisin. Näin se on. Siitä saitte. Niinpä, pahoittelen kovasti. Ei mukavaa se on, että ollaan saatu Henrikki takaisin. Mennään katsomaan sen jälkeen Gallupin tulokset. Viime viikolla siis kysyimme legendaarisessa Gallupissamme, että oletteko koskaan ostanut väärennettyä eli piraattituotetta. Ja tähän on sitten vastattu, eli koko Suomen kansasta, eli meidän kuuntelijoistamme, 57% vastaa, että ei ole koskaan ostanut piraattituotetta, 36% kyllä ja 7% kyllä vahingossa. Mitäs meidän panelistit? Mun piti itse ihan miettiä, mutta mun oli pakko vastata, että en ole ostanut, en edes vahingossa, en ainakaan muista. Onko teille osunut? En ole minäkään. En ole kyllä minäkään ostanut mitään. Ei edes vahingossa ole tullut semmoista, että on huomannut, että eihän tämä ollutkaan. No, itse asiassa Jos ei puhuta nyt pelkästään ohjelmistotuotteista, niin... Ei, tietystikään. Siinä tapauksessa en ottanut itse ostaa, mutta minulle on ostettu muun muassa T-paitoja semmoisia tuolta jostain etelämaista, niin sellaisia, mitkä eivät ole olleet aivan oikean tekijän tekemiä. Aivan. Tämmöisiä varmasti onkin. Aa, mullakin on muuten... Nyt kun ottaa tämän aspektin tähän, niin joo, mullakin on Lassi T-paita ja Lassi ja Leevi tuotteethan on kaikki piraattituotteita. Aivan, niin joo. Mutta sitä mäkään en ole ostanut itse, sen on saanut. Niin joo, tähän olisi pitänyt vielä lisätä. Itse asiassa joskus joltain sukulaiselta sain semmoisen Rolex-kellon ja se ei ole aivan oikea myöskään. Oliko sama sukulainen, joka on lähettänyt myös nämä paidat? ei ollut. Tämä Rolex oli Singaporesta, mutta joo. Okei. Aina mukava saada. Taas tulee näitä joululahjoja. No niin, sieltä tuli taas PlayStation ja muuta. Se oli varsin huono. Se ei toiminut kauan. Se. Niin, näytti kuitenkin aidolta. Sehän on pääasia. Niitä voi käyttää semmoisessa juhlissa ja muussa. On oikeita Rolexia niin kauheasti nähnyt, että... Aivan. Lukiko siinä muuten Rolex kuitenkin? Ettei sitä kyllä se niin lukii. Väärin kirjoitettu. Eikö jossain näin sanottu, että se kirjoitetaan sillä tavalla väärin siihen vielä, niin sitten ei voida niin kuin periaatteessa niin sanoa, että sua on huijattu, koska hän siinä lukenut Rolex. Ainakin muistaakseni jossain on tämmöisiä mukamassa porsaanreikkiä, missä sitten voidaan sanoa, että se on kuluttajan vika, mitä se meni ostamaan, ja sinä luet sitä oikeaa tuotteen nimeä. Se oli pikkasen väärin kirjoitettu. Mutta tämmöistä siis kysyttiin, ja näin vastattiin ensi viikolla uudet kysymykset. Käykää siellä, käydään kysymyksiin, aiheisiin, uutisiin käsiksi. Ensimmäinen uunista ulos kuulostaa tältä. EU:n kulttuuriministerit hylkäsivät piraattien potkimisen internetistä. Jahas. Ranskalainen esitys ehdotti, että kolmesta kiinni jäännistä olisi palvelutarjoajien pakko hylätä piraattiverkosta tyystin. Sen sijaan Euroopan kulttuuriministerit sopivat laillisien ehtojen promootiosta. Niin vaihtoehtojen. Nyt on meikäläisetkin sanat solmus. Niin. Comments? Niin, eikö se siinä tullut? Suorastaan mullistava lähtökohta, että niin kuin, mitäpä jos käytettäisikin aikaa siihen, että tarjotaan laillisia vaihtoehtoja, eikä sen sijaan, että hakataan ihmisiä päähän siitä, että ne tekee jotain, mille ei oikein ole vaihtoehtoja. Tietysti jos kysyy nyt tietysti vaikkapa EKT:n alaspäältä, niin hän tietysti sanoo, että kaikille on olemassa jo lailliset vaihtoehdot, ihan kaikille, mutta ei se ikävä kyllä ole ihan niin, että siis lähinnähän tämä nyt on huomattava ja iloinen yllätys, että joskus tehdään näinkin päin jonkinlainen päätös kannanotto. Aivan, aivan. Mennään seuraavaan oikeudenkäyntiin tai sen tyyppiseen meinaan. Balmer on määrätty todistamaan Vista Cable-kiistassa. Oikeus määräsi Microsoft-pomo Steve Ballmerin todistamaan Microsoftia vastaan nostetussa oikeusjutussa. Joukkokanne koskee Vista-kytkyisinä myytyjä PC-koneita, joiden suorituskyky ei millään riittänyt Vistan pyörimiseen. Vistan vaatimuksia alennettiin paperilla, koska Intelin silloiset suoritusten mallistot eivät pystyneet pyörittämään tehosyöppöä Vistaa. Koneita myytiin sitten hatusta teematulla Vista Capable-taralla koristettuna. Tämä on aivan valtava, valtava sota, mitä tuolla on käyty. Ja tuolla on ollut aika mielenkiintoista seurata, kun niitä sisäisiä sähköpostejakin on alkanut leviämään ulkopuolelle ja muuta, kun siellä käydään niin kuin ihan raivona siitä, että siis tässähän on koko homman pointti tällä hetkellähän on se, että Dell, ei Dell, kun siis HP, Hewlett-Packard, käytti kymmeniä miljoonia dollareita siihen, että ne sai nopeasti päivitettyä tietokonekantansa, niin kuin myyntikantansa siihen, että ne oikeasti olisi Vista Capable-kykyisiä, ja sitten yhtäkkiä, koska Inteliltä tuleekin semmoinen, että hei, että mitäpä jos ei vaikka tarkoittaisikaan mitään, niin näitä ruvettiinkin sitten näitä lätkiä jakamaan niin kuin ihan kaikille, joka tarkoitti, että Hewlett-Packard oli käyttänyt tavallaan ihan turhaan ne hirvittävät rahat sen tekemiseen, että se on oikeasti mennään nyt aika kovin panoksin. Sehän on sinänsä, Steve Ballmerhan sanoi, että hän ei tiedä asiasta yhtään mitään, että hän, se ei niinku kiellä eikä kiistä eikä tee yhtään mitään, se vaan sanoi, että tämä ei ollut minun aluettani millään tasolla, että mitä te mulle haluatte puhua, mikä sinänsä saattaa olla ihan tottakin, että kyllä varmastikin niin. Ei sekään nyt välttämättä ihan kaikkialla ole koko ajan, en tunne miestä onneksi, että siinä mielessä en osaa sanoa, että sinänsä saa nähdä, onko toi vaan tommonen seremoniallinen ton todistuslausunnon tarkoitus ja tehtävä, mutta saa nähdä, mitä tapahtuu. Ja onhan tässä siis, mulla on toi työkone, minkä siis sain työpaikalta ja on sitä käyttänyt työasioiden tekemiseen, niin sinne pyörii Windows XP erittäin nihkeästi. Se on todella hidas kone. Se, niin kun, se venyy ja paukkuu jo XP:n kanssa niitä sen speksejä. Ja on siinäkin se hieno Vista Capable lätkä siinä sen Designed for Windows XP:n alla, että kyllä ne tosiaan on ilmeisesti heittänyt ihan jokaiseen uuteen koneeseen, ja sehän ilmeisesti meni se joukkokanne, se hylättiin se, missä kuluttajat valitti sitä, että no mä ostin tämmöisen Vista Capable-koneen, mutta ei tää olekaan Vista Capable, mikä ehkä noin niin kuin, koska itse aina olen kuitenkin kuluttajan kannalla ensisijaisesti, niin mun mielestä se olisi ollut se tärkeämpi syytä mennä läpi, mutta tota noin, katsotaan nyt sitten, mitä tässä tapahtuu, mutta sotku on iso ja rahat on isot. Joo, kyllä tästä ainakin varmaan vatvoa pystyy niin pitkään, että Vista on ehtinyt jo mennä pois myynnistä ennen kuin siihen saadaan jonkinnäköinen päätös, veikkaan minä. Aikamoinen suo siinä mielessä, missä vaiheessa tuon tehty. Kuka liian silloin on päättänyt, että tehdään tämmöinen, siis tämä on oikeasti niin kuin sananakin niin tyhmä ja tuo Vista Capable. Ei se välttämättä tarkoittaakaan mitään. Se on tietokone, kyllä siihen varmaan Vistan saa. Ja ei siinä sanottu, että sen pitää pyöriä. Varmasti pystyt asentamaan sen, jonka eikö se ole silloin Vista Capable. Niin, kyllähän se on nimenomaan, että sä pystyt sen asentamaan. Niin, mikä on niin kuin virallinen määre Capable-sanalla? No siinähän sitten sen jälkeen mentiin siihen, kun toi sotku lähti menemään, että sitten tuli tämä, vasta sen jälkeen tuli tämä Vista Ready. Joka sitten on niin kuin ihan oikeasti, että täällä voi sitä käyttää, mutta että se Vista Capable ei tarkoita yhtään mitään. Televisiossa ei kuitenkaan tullut tämmöistä kuin HD Capable, vaikka meillä on HD Ready ja Full HD, niin tässä on voisi olla myös televisiossa. Niin, kyllä. Hei, mun vanha telkkari on selkeästi HD Capable. Kyllä sä voit siihen sitä HD-signaalia varmasti jollain tasolla syöttää. Kyllä, jos sulla on välissä joku, boksi, joka heikentää sen. Ihan varmasti pystyy ottaa vastaan HD-signaalia. Kyllä sille sähköimpulssejahan ne signaalit on oli mitä tahansa, ja se ottaa vastaan sähköimpulsseja. Mitä ruudulla näkee, niin sehän on ihan eri asia. Ihan varmasti pystyt kiinnittämään sen antennin siihen kiinni. Ja sähköt tulee päälle, eikö se silloin ole HD-capable? Kyllä. Tässä olisi ollut yksi myyntijippo, josta en olisi itse tajunnut joskus. Täytyy alkaa nyt myymään tämmöisiä HD. Mutta tässähän on kokonainen tuotelinja meillä. Pistetään puhujien kulma Store pystyyn. Aletaan siellä myymään HD Capable televisioita. Mun vanhat kuulokkeet on Surround Capableit. Joo, mulla on joskus sellaiset kuulokkeet, mitkä oli myös stereo capable, mutta ei tullut toisesta kuulokkeesta jotain ulos. Kokeillaan tätä näin. Facebook yritti ostaa Twitterin, mutta Twitter sanoo no. Tota ei kyllä ihan lottovoitolla olisi voinut ostaa meidän. Facebook meni ja tarjosi massameemimoottorista, johon oli sana, 500 miljoonaa, josta vielä 100 miljoonaa olisi ollut käteisellä, in cash. Mä olisin ollut nähdä ton summan käteisellä. Olisiko se vienyt semmoisen mustassa salkussa, mikä avataan? No siis se käteisellä, että tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siirretään oikeasti rahaa tilille. Ei, se on tylsää. Mä haluan nähdä niitä ihmisiä, joilla on niin kuin käsiraudassa kiinni se mustassa salkussa. Liiketoiminta on tylsää. Ilmanko se kieltäytyikin. Ne on ollut se mustan salku. Niin, ilmeisesti. Mutta onhan se nyt ihan mielenkiintoista, että mikäköhän tässä. Mä pistin tämän listalla jo sen takia, että mä halusin laittaa listalle sanan massameemimoottori. mutta siis Facebook ei tuota rahaa, Twitter ei tuota rahaa, ja nyt Facebook haluaa ostaa Twitterin. Miksi? Joten, toi olisi ollut kyllä mielenkiintoinen, että miksi? Ne olisi varmaan tehnyt Twitteristä osan Facebookia, sillä nakittanut sinne lisää väkeä. No joo, mutta siis... Ja eihän sitä voi tietää, mitä niillä oli mielessä. $500 miljoonaa. No varmaan Microsoft on sanonut, että hei, että me ei oikein kehdata mennä Twitteriä ostamaan. Miten jos te ostaisitte Twitterin, kun nehän omistaa jo ison palikan Facebookista? Ne. Niin joo, totta. Se olisi näyttänyt muuten nololta, koska Google meni ja osti Yahoo, niin... Ja... Jai, kun piti sanoa. Niin olisiko tässä sitten jotain tämmöistä? En tiedä. En tiedä. Siis hämärähän se on vaikea sanoa, mikä siellä varmaan niillä oli jotain mielessä. Mä en usko, että ne heittelee niinku 500 miljoonaa dollaria ihan niinku silleen, hei, mulla olisi tästä vähän rahaa, että mitäs hommata? Jotain voisi hommata. Ostetaan tuo Twitteri tuosta näin. Niin. No, ostakaa puhujan kulma, kun se lähtee tuohon hintaan. En mä tiedä Facebookille. Pop-up-opettaja sopii oikeuden ulkopuolella. Oikeusmurha olkoon valmis. Noin vuosi takaperin puhuimme opettajasta, joka sijaisuuden aikana päivittämättömän koneen lävähti pop-up-pornomyrsky sen koneelle kesken tunnin, ja josta mahdollista saada 40 vuotta vankeutta jopa, koska kukaan oikeudessa ei tiennyt ollenkaan, mistä puhuivat. Nyt oikeuden käsittelyn lopputulos on sopimus $100 sakoista ja opetusoikeuden menetyksestä. Semmoinen. Ihan käsittämätön tapaus. Siis, mitä on, ootteko te lukenut tai seurannut tätä? Kun siis se on niin kuin, mitä siinä tapahtui tosiaan, niin sijaisopettaja oli koneella ennen tuntia. Se etti sivustoja erilaisista hiustyyleistä, koska sillä oli joku tehtävä. Asiaan, että piti kai piirtää jotain niin kuin erilaisia hiuksia tai vastaavaa. Oppilaat tulee sisään, ja kun se ei kato, niin se onkin klikannut vähän väärää linkkiä, ja siihen tulee semmoinen pop-up-myrsky. Niitä ei meillä niin kuin oikeilla ihmisillä kauheasti enää ole, mutta kun kyseessä oli Windows 98 -ohjelma, jonka virustorjuntaohjelman lisenssi oli yli 2 vuotta sitten umpeutunut, ja myöskin se niiden, tämä, mikä tämä nyt sitten suomeksi on, content blocker, tämmöinen, joka nimenomaan suodattaa aivan tällaisia sivuja, sekin oli mennyt vanhaksi muutama viikko ennen kuin tämä opettaja edes tuli sinne. Ja hädissään tämä menee sitten etsimään apua, että helkkari, mitä tapahtuu, ja Koulu sitten, joka ilmeisesti pelästyy, että helkari, että tästähän me voidaan saada syytä, niin pistikin rautoin siihen sen opettajan ja sanoi, että tämä on joku perversi, joka pyörii pornosivuilla. Sitten vielä sai, en tiedä ketä ne sai sinne oikeuteen todistamaan, että joo, että tämmöinen voi tapahtua vaan, jos menee ehdoin tahdoin itse ja tietään pornosivuille. Niin siinä oli niinku tyyliin, että linkin väri vaihtuu vain, jos sivulle menee sille, että erikseen klikkaa sitä linkkiä. Okei. Okay. Mikä on niin kuin, mehän kaikki tiedämme, että asia menee juuri näin. Ja, kyllä. Ja siis se tuomittiin. Ja siinä oli vaara, että se oli saattanut saada, koska se oli sitten, se tuomi oli jostain niin kuin tyyliin lasten ahdistelusta, tai musta se olisi voinut saada... Alaikäisille pornon näyttämisestä. Niin, siitä olisi voinut saada 40 vuotta vankeutta. Se meni sitten ihan reilu tuomio tuommoisesta. On. Ja se meni sitten uusintakäsittelyyn, koska sitten vähän asiantuntevammat oikeusoppineet pistettiin asialle uudestaan, ja se hylättiin se ensimmäinen syyte, mutta nyt ilmeisesti kävi niin, että siltä opettajalta itseltään vaan loppuvoimat ja terveys ja varmaan mielenkiintokin siihen, ja ne sitten sai sovittua tämmöisen palikan. Ja voisi kuvitella, että okei, se on pieni tuomio $100 ei paha, mutta se menettää opetusoikeutensa. Sen lisäksi sille tulee siitä pervoilusta merkintä rikosrekisteriin. Se tuskin saa mitään kauhean ihmeellisiä töitä enää sen jälkeen, että sillä on luultavasti koko loppuelämä pilalla sen takia, että koulun tietojärjestelmien ylläpitäjät ei osannut hommiaan niin kuin alkajaisiksi. Ja siitä ilmeisesti on kyse, että nämä tyypit, joiden olisi pitänyt pitää nämä koneet ajan tasalla, niin ne pelkäs niin paljon joutuvansa vastuuseen, että ne sen takia pisti sen. No se on tietysti totta, joo. Että siitä ilmeisesti on kyse, ja se on ihan käsittämätöntä, että se on voinut mennä tähän pisteeseen, ja täytyy vaan toivoa, että on rikkaita nettimiljonäärejä, jotka antaa sille töitä ihan vaan, että sillä on jotain kunnollisia töitä, ja ei välitä muisesta. Onko niin, että tämmöistä niin ei koskaan aikaisemmin ole tapahtunut? Meillä oli siis ennakkotapausta, jossa tulee pop-uppeja, jossa on porno. No ilmeisesti kaikissa muissa tapauksissa järjestelmän ylläpitäjät niin on sanonut, että oho, sori. Aivan. Tai niin kuin tyyliin sellaista, että nämä oli ainoat, jotka sitten päätti ruveta venkoilemaan ja pistää sitten tämän opettajan vastuuseen niiden omasta mokasta. Että tota noin. Siis se on, voitte vaan kuvitella, millainen meteli ja huuto on näillä netissä keskustelupalstoilla ja blogeissa ja muissa on tästä syntynyt, että se on aika pientä siihen verrattuna, että mitä Suomessa joskus ruvetaan marisemaan jostain lapsipornosuotimista. Joo, no tässäkin tulee mieleen, että tämä on sellainen tapaus, missä niin kuin on alettu, niin kuin kaikki tietää, että ei tässä mitään väärää tapahtunut, mutta sitten siinä on tämmöinen lumipalloefekti, jossa niin kuin joku sanoo, että onhan tässä väärää, ja sitten vieressä, no onhan siinä väärää, ja sitten yhtäkkiä huomataan, että tuohon mulla on oikeus, kukaan ei kehtaa enää sanoa, että no ei tässä oikeasti ollut mitään väärää. Siinä on just tuo Amerikan systeemi, että jossain radio-ohjelmassa joku mainitti, joka oli ollut kesäleirin vetäjänä Amerikassa, niin siellä oli ollut turvallisuusohjeet semmoiset, että niitä piti kauhean tarkasti seurata niitä turvallisuusmääräyksiä, jos joku vaikka nyt meinaisi hukkua tai jotain. Sillä ei niin väliä ollut, että saanko se pelastettua vai ei, mutta niitä pitää seurata tarkasti, koska muuten se leiri joutuu kuseen niin kuin oikeusjuttujen takia. Joo, ja se on siis muutenkin siis, se nyt menee vähän asian ulkopuolelle, mutta toi Jenkkien lähtökohta jo näistä valamiehistöistä on mun mielestä niin kuin pelottavinta, mitä jos siis mä olisin syytteessä rikoksesta, niin viimeiset ihmiset, jotka mä haluaisin tekevän päätöksen siitä, että onko mä syyllinen vai syytön, on jotkut perusääliöt, jotka vaan on revitty sinne tekemään sitä hommaa, että no musta on hilpeätä. Meillä on vähän uutisia, mä voin kertoa jutun. Kyllä. On hilpeätä, kun mä oon puhunut joskus, en ole mitenkään aggressiivisesti ottanut puheeksi Jenkkien kanssa, mutta aina välillä ollaan sitten siirrytty keskustelemaan asiasta, ja mä oon sanonut, että se on mun mielestä helkkarin pelottava systeemi, että mä en ikinä uskaltaisi viettää pidempiä aikoja Jenkeissä, ihan sen takia, että jos vaikka tapahtuu jotain, koska voihan oikeuteen joutua ties mistä syystä, varsinkin Jenkeissä. Ne sanoi, että no niin, että onhan se viallinen systeemi, mutta ei kukaan ole kehittänyt parempaa systeemiä. Ja sitten mä yleensä kerron niille, että no meillä on tämmöinen systeemi. Ja sitten se on niin, aijaa, no toi kyllä kuulostaa paremmalta systeemiltä. Toihan muuten, mä oon tuossa huomannut, että semmoinen, kun Suomessahan on tuolla Rovaniemellä toimii semmoinen leikkikenttien näitä rimpuiluvälineitä valmistava firma, onkohan se Lapset kahdella P:llä kirjoitettuna, niin mikä toimii ihan kansainvälisesti, että mä oon muun muassa Espanjasta ja täältä nyt tietenkin, mutta on löytynyt leikkikentiltä niiden tekemiä, niin niiden sivuilla luki vaan, että ne ei Amerikkoihin myy sen takia, että siellä on sen oikeussysteemin takia, että siellä jos jotain sattuu, niin voi joutua niin suuriin korvauksiin ja ongelmiin, että ne ei ole halunnut siihen lähteä. Joo, sitähän tuo perinteinen tyyli siellä suunnassa on ollut. Että kyllä saa niin kuin säännöstäni, vaikka saa olla tuotteen mukana, niin halvatun pitkään. Sieltähän löytyy myös ihmisiä, jotka vaan etsii niitä porsaanreikiä sieltä, jotta ne voi sitten niitä korvauksia hakea. Enkä siinä mielessä ymmärrän kyllä. Tilastojen mukaanhan Amerikassa kuolee aina, oliko muutama ihminen joka vuosi tuota, siihen, että ne jää limsa-automaatin alle. Että jos olette joskus limsa-automaatissa nähnyt semmoisen varoituksen, että sitä ei saa silleen repiä tai silleen. Niin aivan jo kallistaa, niin tiedämme syyn. Joo. Ehkä Suomessakin on joskus, en tiedä. Onhan siellä paljon ihmisiä, että tietenkin. No sekin on totta, että myös kasvaa, mutta aivan. Joukossa tyhmyys tiivistyy, vai miten sitä sanotaan. Otetaan sitten uutta selainta melkeinpä ulos. Uusi selain Lunascape tuo kaikki kolme yleisintä selainmoottoria. Vasta alfa-versio Windowsilla, mutta lienee jo nyt sivujen kehittäjille elämän lanka. Onko tämä mahdollista oikeasti? Joo, eli tässä voi asetuksista valita, että käyttääkö Tridenttiä, joka on siis Internet Explorerin Geckon, eli Firefoxin tai WebKitin, jota käyttää Safari ja Google Chrome pääasiassa. Ja tietysti näitä kaikkia käyttää sitten 3 miljoonaa muutakin, mutta noista parhaiten tunnettu, niin voi vaan valita, että no tämä hoidetaan tällä. Ja mä en ole itse tätä kokeillut, koska se on vaan Windowsille ja mä en ole ylipäänsäkään tehnyt kauheasti softatestailuja tässä viime viikon aikana, niin siinä on vielä se, että ilmeisesti sä voit myöskin tallentaa sinne sen, että jos sä haluat esimerkiksi, että vaikka sun nettipankin sivusto aukeaa aina Internet Explorerin moottorin kanssa, aivan, niin sä voit tallentaa sen ja sitten vaikka sä klikkaat vaan linkkiä sinne, niin se muistaa, että aita on tätä, että no mennäänpäs tuonne Internet Exploreriin ja sä voit tehdä siis mille tahansa näin, että se on tällä hetkellä alfa-vaiheessa, mutta kuulostaa semmoiselta, että jos se oikeasti saadaan toimimaan ja jos se oikeasti on hyvä se selain, aivan, niin saattaa olla hyvinkin, että tämä rupeaa ottaa paljonkin markkinaosuutta. Siinä olisikin villi idea kyllä. Sinänsä hauska, että jos ottaa paljon markkinaosuutta ja tavallaan niin kuin sitten kuihduttaa jotain niistä, niin sitten se tavallaan niin kuin syö sitä omaa ideansa. Niin. Perinteinen syö niin kuin omaa kättänsä, vai miten se menee? Niin, tuossa olisi kyllä mielenkiintoista. Vielä kun sen saisi sillä tavalla, kun sä meet jollekin sivulle, niin se avaisi sitten, että mikä näistä sun mielestä näyttää lähemmän oikealta, ja sitten pystyt sitä klikkaamaan, jos sä itsekään tiedä millä sivulla. Tai siis mikä alusta toimii parhaiten millä sivulla. Luulen, että se kävi särsyttäväksi aika nopeasti, että joka kerta. No ei nyt siis joka kerta, mutta siis sillä tavalla, että sitä löytyisi kuitenkin tämmöinen vaihtoehto, että sun tarvii alkaa klikkailemaan, että mikäkään näistä olisi, kun tämä näyttää vähän hassulta vai oli. No. Tarkoitus, ketä sivu näyttää hassulta. Klikkailla täytyy joka tapauksessa, mutta ne on ilmeisesti ihan valikossa silleen, että no joo, tuosta näyttää, että pudotusvalikosta löytyy. Ja ehkä vielä jossain välissä pikanäppäimen takaa, mutta täytyypä laittaa testaukseen. Ehdottomasti. Mielenkiintoinen tapaus. Mites, onko tämä mielenkiintoinen tapaus? Ei. Ota kuva, se toimii linkkinä. Näin ainakin VTT:llä uskotaan. Internetin selaaminen kännykällä on helpottumassa ratkaisevasti. Hankalan nettiosoitteen näpyttelemisen sijasta käyttäjä räpsäsee kohteesta kännykällä valokuvan. Kuva toimii linkkinä mobiilin internettiin. VTT:n tutkimusinsinööri Jouko Hyväkkä näyttää esimerkkiä, jossa hän ottaa kuvan lehden etusivulla hymyilevästä Obamasta. Kuvan käsittelyjärjestelmä tunnistaa kasvot ja yhdistää uutissaitille, joka kertoo tulevan presidentin kuulumisia. Käytettävyydessä on parantamisen varaa, hän tunnustaa. Toisinaan kännykkä yrittää tarjota internetyhteyttä ja linkkejä, vaikka käyttäjä haluaisi vain ottaa valokuvan. Mä itse kommentoin tuohon, että olisi mielenkiintoinen rafloissa ja muissa, jos sattuu törmäämään johonkin mielenkiintoiseen henkilöön, mutta ei ole varma, että onko on tarkoitusperät välttämättä oikeita, niin näpsämällä hänestä valokuvan, niin saisi tietää heti verkosta, että minkälainen tyyppi siihen avautuisi Facebookit ja aikutilit ja muut vastaavat kyseistä. Tuleeko se sitten kuitenkaan, jos tämä mielenkiintoinen tyyppi on esimerkiksi nainen, niin tuleeko se sitten siitä naisesta se haku vai tuleeko se sitten, avautuuko miljoona pornosi? Jos tätä taas Amerikassa voisi haastaa oikeutta, jos joku katsoisi olla yli samaan aikaan. Se on muuten totta. Voi joo, niitä pornokuvia tulla, vaikka siellä olisi mieskin. Aivan voi. Älkää me olko seksistisiä nyt. Ei, se voi olla pelottavampaa itse asiassa. Ja tossa, no ylipäänsähän tuossa on nimenomaan pelottavaa se, että otat kuvan jostain ja sitten se menee ihan sattumanvaraiselle sivustolle. Niin, ei se kuulosta. Mä ajattelin aluksi, että tämä on niinku sellainen, että sä otat kuvan siitä nettiosoitteesta, että se niinku tunnistaa tekstin. Siitä, ei, se on ollut sillä... No siinä olisi jotain järkeäkin, mutta siinäkin olisi se ongelma sitten, että no, kun, varsinkin kun noi kamerakännyköiden optiikat on mitä on, niin sekin varmaan menisi aika sattumanvaraiseksi. Mutta että onhan näitä, että voit, jollakin kännyköillä voit ottaa kuvan viivakoodista, ja sitten sä hakee, että mistä sä saat sen halvimmalla sen tuotteen. Kyllä, ja näitä on. Mutta esimerkiksi iPhoneissa se ilmeisesti ei toimi ainakaan kovin helposti sen takia, että siinä on niin puutteellinen optiikka, etkä sä pysty tarkentamaan itse sitä kuvaa, niin se menee helposti mössöksi vaan se koko juttu, ja sitten rupeaa tulemaan. Sitten rupeaa tulemaan vaikka mitä. Aivan. Eikä sillä kone jysähtää aika kiitettävästi tällä hetkellä, kun yritämme ottaa kyseiselle sivulle, mutta tota, no niin, sieltä se kuitenkin tulee. Tosiaan tässä siis itseäni mietitytti just nimenomaan tämä, että siis kuinka usein sulle tulee sellainen tilanne, jos sä haluat päästä, tai tulee sellainen niin vastaan joku juttu, mistä sun pitää surfata netissä, että siitä voisi ottaa kuvan. Siis mä en niin kuin... siis ehkä voisi olla joku ulkomailla tai jossain olisi joku nähtävyys, josta ottamalla kuvan saisi lisätietoa siitä nähtävyydestä, se voisi olla looginen tapaus, mutta se, että jos mä nyt klikkaan Obaman naamasta ja mä haluan tietää jotain muuta kuin sen tuoreimmat kuulumiset, niin mitä se hyödyttää, että mä saan sen tuoreimmat kuulumiset, mä otin siitä valokuvan lehdessä. Toimiiko nuo kuvan tunnistushommat kuitenkin on niin hyvin, että se toimisi sitten kunnolla? Ei. Sitä minä. ja siis kun... Älä nyt täällä sanotaan, että kuvapohjainen hypermedialinkki, mikä on myös hieno nimi, ei vaadi käyttäjältä uutta hienoa kännykkää, eikä palveluntarjolta erityistä tunnistuspiirejä. Kuvan ei tarvitse olla suorassa eikä edes terävä. Peruskännykkä, jolla voi ottaa valokuvan, ei olla pääsee internettiin riittää. Näin tässä sanotaan. Niin, sit ottaa kuvan ja siinä on joku musta möykky, niin sitä tulee Obaman kulmista. Mun mielestä tässä on mielenkiintoista sanota myös, että tämä upcode muuttuu tarpeettomaksi. Sehän on tämä eräänlainen viivakoodi, mitä pystyy myös lukemaan. Toinen, mikä oli mielenkiintoinen, kun tässä nyt tietysti etsitään näitä uusia applikaatioita, joita tätä voisi käyttää, niin täällä on esimerkkinä siis Nokia aikoo tuoda markkinoille palvelun, jossa päivän sääennustuksen saa kännykän ruudulle ottamalla kuvan taivaasta. Se on tosi hyödyllinen. Siis se, että sulla on joku semmoinen ohjelma kännykässä, mistä sä klikkaat weather tai jotain muuta vastaavaa, niin hei hätää, mä otan kuvan taivaasta. Niin, ja jos se ei satu ole sininen, vaan se on musta, eli on yö, niin saanko sitten säätietä, en tiedä. Siis onko tämä nyt hyötykäyttö enää siinä vaiheessa? Ja siis kun kuitenkin, no tässähän on se, että siinä sanotaan hienosti, että ei vaadita uutta hienoa puhelinta, mutta puhelinkantahan uudistuu koko ajan ja mennään niin kuin tyyliin iPhonea ja onhan näitä mitä muutakin, joihin on tulossa kuitenkin näppäimistöjä. Niin kyllä mä kuitenkin luulen, että esimerkiksi Barack Obama News on helpompi kirjoittaa Google-hakuun puhelimella, kun ottaa kuvaa jostain ja sitä arvuutella, että jaha, mihinköhän tämä tällä kertaa menee. Tietysti jos ei tiedä, miten Barack Obama kirjoitetaan, siinä voi olla. Siis, no sanotaanko siis näin, että ei nyt ole tarkoitus siis mollata tota noin... tutkimuksen ja ohjelmiston tekijöitä, että hyvä ideahan se on. Ja jos se toimii hyvin, niin sehän on ihan mahtava juttu. On. Ja siis varmasti on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja. Ja sille varmasti jotain hyviä käyttötarkoituksia niin, löytyy. Että siinä mielessä mä en halua silleen, että kun ajattelen tätä kultaista internetin sääntöä, että älä sano mitään, mitä et voi sanoa tyypille päin naamaa, niin en mä menisi sanomaan sille suoraan, että no, olipa paska idea kuule tässä. siis kyllä tälle, siis lähtökohta, mikä tuossa nyt ehkä on, niin silloin olisi ehkä voinut keksiä jotain vähän parempia käyttötarkoituksia kuin se Barack Obaman naaman ottaminen. Että esimerkiksi toi sun nähtävyyskohteen valokuvaaminen on jo paljon parempi asia. Ja esimerkiksi jos sen saisi säädettyä jotenkin silleen, että sä voisit säätää, että se menee esimerkiksi vaan Wikipediaan. Niin otat vaikka kuvan sitten Eiffelin tornista, niin se menee suoraan Eiffelin tornin Wikipedia-artikkeliin tai tollaista. Aivan. Tai sitten jos haluaa, niin sitten Eiffelin tornin pornosivuille, mutta epäilemättä niitäkin varmaan kyllä on, en halua tietää, jos Symboliikkaa. Niin, mutta noin, ihan miten vaan, mutta kuitenkin, ja varmaan siinä jotain kontrollia nyt onkin ihan sattumanvaraisuuden lisäksi, mutta hankala kuvitella, että toi oikeasti olisi käytännöllisempää kuin kirjoittaminen. Joo, ja toinen, mitä mä toivoisin, että sen tulisi erilainen nappi, mistä painaa silloin, kun ottaa valokuvaa, kun haluat lisätietoja, milloin haluat ottaa vain valokuvan. No siihen tarvitaan taas se uusi hieno puhelin. Yksi ylimääräinen nappi. Niin, Steve Jobs ei tykkää napeista. Ei, mitäs suomalaiset tykkää napeista, eli näppäimistöstä? Uusi näppäimistö valmistui. Suomalaisena yhteistyöprojektina on syntynyt uusi suomen kielen näppäimistöstandardi. Ja se on saatavina Suomen standardoimisliitosta SFS. Se tuo näppäimistöön helpommin käytettäväksi useita merkkejä, kuten ajatusviivan ja promillemerkin. Lisäksi suomalaisten vähemmistökielten sekä pohjoismaalaisten ja eurooppalaisten kielten kaikki merkit tarkkeiden kera voi tuottaa helpommin. Uusi standardi ei vaadi fyysisen näppäimistön vaihtamista. Uudet merkit saa tietokoneen näppäimistöön, kun hankkii uuden ajurin koneeseen. Uuden näppäimistöasettelun kokeiluversio on saatavana kotoistushankkeen sivuilta, ja se on tarjolla Linuxille ja Windowsille. Mäkeissä uutta näppäimistöstandardia ei tarvita, koska erikoismerkit ja tarkkeet ovat olleet näppäimistössä helpommin toteutettavissa jo tähän asti. Tiestikö tätä? Onko? saatteko Mäkissä promillemerkin ja ajatusviivan helposti? Joo, itse asiassa siis Mäkissä itse asiassa noin saa helposti, mutta mä en tiedä, eikä noita nyt ole kauhean vaikea saada Windows-näppäimistössäkään. Niin, ja siis, no se mikä on Mäkissä on riemukasta, kun painelee näitä nappeja pitämällä näitä eri funktionäppäimiä, siis omenaa ja alttia ja kontrollia ja shiftiä eri yhdistelmillä alhaalla, niin sieltä tulee ihan ihme koukuraa, sieltä jopa löytää, ja mä en muista mikä se on se nappiyhdistelmä, mutta sieltä saa jopa Apple-logon. Mutta Mäkissä on hieno tämä tämmöinen näytön näppäimistö, tähän saa tämmöisen pienen näppäimistön ruudulle, ja sitten kun näitä painelee näitä shiftiä tai jotain, niin sitten se näyttää aina, että mitä. Ei se ole silleen yhtään kivaa. On, se. Silleen ne löytää ihan oikeasti. On hauska kokeilla ja katsoa, mitä sieltä tulee. Siellä on vaikka mitä. Mä latasin tämän PDF tiedoston, missä tätä nyt sitten kauheasti hehkutetaan ja suunnitellaan, mutta täällä ei ole kuvaa siitä. Ei, siinä on vaan niiden näppäimistön koodit ja. Ai kato, niinpä se onkin. Täällä on, ja sitten noi mitä niistä pitäisi ASCII-kooditkin ilmeisesti. Aivan. Perässä. Siis hankala kuvitella, mihin tämmöistä oikeasti niin kuin nykypäivänä tarvitaan. Niin. En mä tiedä, kyllä, jos se oikeasti parantaa, niin kyllä se on ihan hyvä. Ei siinä mitään, mutta kyllä on pitkään vaivannut, kun se ajatusviiva on nopeasti tehty. Ilmisellä ratkaisu. Mikä on ajatus? Ajatusviiva? Mikä on ajatusviiva? Ajatusviiva on toi niinku sama miinusmerkki, mutta se on vähän ohuempi ja pitempi. Word korvaa sen automaattisesti, mikä on mun mielestä helkkarin rasittavaa, koska mä pidän enemmän tuosta miinusmerkkiä, eli lyhyemmästä ja paksumasta viivasta. No nyt voisin kysyä, että mistä halvotusta sen itse asiassa saa. No en minä tiedä Windows-kikkareista, ne tiedä mitään, mutta yleensä ne on justiinsa jotain, että se on varmaan se, mistä saatun tavallisen viiva ja sitten tyylin control pohjassa sitä tai. Koska usein ne pitäisi olla jollain tavalla kyllä esiteltyä tuossa, että jos ne jotenkin tuon näppäin. Ja siis onhan, mä en tiedä miten nyky-Windowsista, mutta mä muistan, että ainakin Windows 95 ja 98 oli semmoinen kuin merkistö. Samaan tyyliin näki ne kaikki, ja sitten ainakin Wordissa on lisää merkki, josta saa sitten kaikki mahdolliset kikkaret. Kyllä, joo, se on totta. Muistaakseni pikanäppäin tehtyä muutenkin, että noin, siis näitä on, oho, joku soittaa minulle puhelimella, näitä, mä selailen tätä listaa, näitä on niin pirusti näitä kaikenlaisia kikkareita, että mä en oikein tiedä, että kuka näitä oikeasti tarvii, että tähän tarvii sen mikä se oli se venäläinen ihmenäppäimistö. Niin on se, mikä ei oikeasti näytä. Aivan. Siinä tämä toimisi. No nyt täällä, ei kun on täällä kuvat. Oliko? Perhana, tämä on... Se on pitkä kuin nälkävuosi. Sivu 16, niin sinne lukee näppäimistökaavio ja suositellut kaiverrukset. Ja näissä on niin kuin melkein jokaisessa näppäimessä on 4 symbolia. Siis jokaisen että... 4 symbolisessa kirjaiminkin. Joo. Kyllä. Kaikissa näppäimissä on 4 symbolia. Että tota noin. Niin siinä pitää näyttää, että kuusta tulee iso Q ja pieni Q. Ei, kun nämä on kaikki. Hetkinen, kuusta... Ei kun joo, no siinä kohtaa on, mutta sitten esimerkiksi... T-stä saa ison T:n ja pienen T:n ja sitten siinä saa tuollaisia erikoisia merkkejä. En mä edes tiedä, mitä noi merkit on. Mutta kuitenkin siis... No, siis ruvetaanko valmistamaan tuommoisia näppäimistöjä varmaan? Lisää kamaa puhujien kulmastoreen. Ai niin, paitsi tietysti se on ihan tavallinen näppäimistö ja se on tota noin... Standarditoimistoliitto Capable. Kyllä. Melkein saat ajatusviivan. Sillä vanhalla perinteisellä tyylillä sen saa sieltä edelleenkin. Mutta tää on niitä uusia Capable-merkillä napsattuja. Ajatusviiva muuten tämän kaavion mukaan saa justiinsa tuosta miinus- ja viiva-napista, mutta kun painaa Alt ja GR. Okei. Tällä hetkellä sitä ei ihan valtava vaikea. Alt GR on niin kaukanakin siitä. Että niin. On. Siis kun noi on... Siis mun mielestä kaikkein vaikeinta on se, että ei tiedä, mikä oli ajatusviiva. Mä oon käyttänyt tosiaan sitä miinusmerkkiä. Mä ajattelin, että aijaa, tästä saa jonkun pidemmänkin. Vai. Se muuten saa myös M-napista, kun mä en edes tiedä, miten tohon kohtaan sijoitettu. Ja saa varmaan, jos on painaa Alt GR ja Control. Okei. Okay. Alt GR, Control ja M, se on näppärä. Se on. Se tulee tästä miettimisäänestä. Varmasti. Ja siitä. No, se voi olla. Okei. Okay. Siis ei siinä, jälleen kerran ei siinä mitään, mutta tulepahan taas semmoinen, että no, mihin tätäkin tarvii ja eikö Suomen standardisoimisliitolla ole mitään parempaa tekemistä? No mä katsoin, paljon asioita, mä katsoin kyllä, mitä ainakin tuolla, mikä tämä kotimaista, mikä tämä oli tämä outo sana yleensä tässä. Me ei osu silmään. Kotoistushankkeen sivujen kautta, kun sieltä kautta ne oli sen verran oudot sivutkin jo, että en tiedä mikä heidän tehtävänsä on, mutta ei nyt hirveän selkeät sivutkaan ollut. Standardisoimisliitto muodostaa standardeja. Ja ihan vinkiksi niin en löytänyt sieltä kyllä sitä, mistä olisin voinut ladata sitten tämän uuden ajurin, että olisi voinut käyttää tätä, mutta löytyy tuo PDF, ehkä se riittää minulle, tiedän mistä löytyy ajatusviivat ja muut vastaavat, että niitä yleensä on olemassa, se on tietysti hieno asia. Mutta hyvä näin. Oliko niin, että tuo aikaisempi näppäimistö kaavi oli meille 80-luvulla tehty, jossain osui tämmöinen luku silmään, että siinä mielessä tietysti hyvä. Sinä en tiedä, Kanadan kirjeenvaihteella, onko sulla vieläkin, no niin, varmaan sulla on vieläkin jenkkinäppäimistä. Kyllä. Vai onko vaihtanut ruotsalaisen? Tai siis mulla on suominäppäimistön niin kuin toi ajuudet, mutta tota, fyysinen olemus on jenkkinäppäimistö. Aivan. Kestikö kauan, että siihen totta? No, kyllä se noissa jossain napissa vähän haittaa edelleen, että semmoista mitä ei käytä kovin paljon. Niin... Joo, siis mä muistan, kun silloin kun mä olin Ranskassa, ja mä menin johonkin semmoiseen internet-automaattiin, mä kirjoitin sähköpostia, muistaakseni Puhujan kulmaan, et tota, koska sekin on niitä ainoita kertoja, kun olen ollut viikon pois Puhujan kulmasta, niin tota, no, siinä oli joku, että siellä niinku se oli, näitä kirjainten paikkoja oli vaihdeltu keskenään, että se ei ollut standardi kuuverty, koska tietenkin ranskalaisten pitää tehdä kaikki vähän eri tavalla, jo ihan periaatteellisesti. No, muistan varsinkin, että tässä niinku P:n ja O:n tienoilla oli jotain ihan omituista, että siinä oli jotain ihan muita kirjaimia ja P ja Ö, O löytyi jostain ihan muualta, ja mä hämmennyin. Koska tietysti mä ajattelin, että okei, tää on samanlainen, että mä en vaan kirjoita äätä enkä öötä, vaan mä menen alla ja olla. Koska siinä ei ollut kunnon näppäimistä, koska muuta mä olisin tietysti kunnon nörttinä, minähän muistan ASCII-koodit ulkoa, niin mä olisin saanut äät ja ööt ihan hyvin sitä kautta, mutta mä ajattelin, että okei, näin mennään, rupesin kirjoittaa, ja sitten mä rupeen katsomaan, mitä helkkaria tohon näytölle tulee, koska en mä edes vilkassu sitä näppäimistö ennen kuin mä rupesin kirjoittamaan. Linnu kysyy, että oliko tämä näppäimistö atserty? Siis mä en mä muista, millainen se oli sen näppäimistö, että voi hyvinkin olla. Tai sitten oli vain joku sotahuuto, minkä se hitti. Tästä jenkkinäppäimistä voisi sen verran sanoa, että tässä niinku yksi, mikä teettää jonkun verran virheitä, on tuossa ysin ja nollan kohdalla on tässä fyysisessä näppäimistössä on siis noi sulut. Ja koska ne suomalaisessa näppäimistössä on niinku yhden pykälän tuolla vasemmalla päin, niin, niin se aiheuttaa aika monesti. No, nyt siinä ei alkaa olla jo tottunut, mutta kun on noin lähellä ja siinä, niin siinä jotenkin se ei... Joo, mulla on itse asiassa päinvastaisesta jonkun verran kokemusta, koska silloin kun minä olin lapsi ja minulla oli hieno 286, niin mä opettelin käyttämään tietokonetta silleen, että painan nappia ja katson mitä tapahtuu. Ja sitten kerran kävi niin, että poistin hieman järjestelmätiedostoja ja se ei huutanut se kone. Ja sain sitten elvyytettyä sen siihen tilaan, että kone buuttaa, mutta mä en löytänyt mistään suominäppäimistön ajureita DOSille. Oli vielä aika ennen internetiä. Sieltähän ne varmaan löytyisi edelleen. No, mä sitten jouduin pitkän aikaa kärvistelemään näin päin ongelmatiikan kanssa. Ja silloin mä itse asiassa ään ja öön ASCII-koodit muistinkin ulkoa. Aivan. Pieni ä on muistaakseni 184 ja pieni ö on muistaakseni 132. Mistäkään palautetta, jos näin ei ollut. Se itse asiassa se voi myöskin olla, että se on muuttunut, koska mä muistan, että jossain vaiheessa ne mitkä mä opettelin silloin, niin lakkas toimimasta. Sitten mä opettelin ne uudetkin, koska aina välillä on tullut tarvetta. Niin saattaa olla. Minä käyn tarkistamassa asian heti sillä aikaa, kun te varmaan haluatte siirtyä jo eteenpäin. Mennään. Otetaan viikon nopsot kehiin. Chrome on JavaScript-testeissä 66 kertaa nopeammin kuin IE7. Jipii! Mä tiedän, pitäisikö tuosta olla yllättynyt, että se oli noin vähän vai tuota... On se ihan kiva, jos käyttää Chromea. On. Itse asiassa tässä ei varmaan oltu sitä taas vielä tähän ihan uusimpaan. Ihan uusinta Firefoxia otettu tähän mukaan, joka pitäisi olla nopeampi kuin taas Chrome, ainakin joissain testeissä silloin. Muuten browsereista puheen ollen, niin kokeilin tuossa asentaa Windowsiin Safari. No niin. Se aiheutti semmoisen, että Windows ei näin käynnistynyt. Okei. Okay. Mun työkoneella on ollut Safari asennettu koko ajan. Mä en ole koskaan erityisemmin pitänyt Safarista, niin mä en ole nähnyt oikein mitään syytä käyttää sitä. Mä käytän Safaria aika paljon ainakin noin niin kuin tässä mäkillä. Mä käytän sitä semmoisiin sivuihin, jotka syystä tai toisesta ei suostu toimimaan Operalla. Pitäisi kai olla kunnon nörttiä käyttää Firefoxia sen rinnalla, mutta jostain syystä meidän pidä Firefoxistakaan. Mutta ei hätää, nyt tulee tämä uusi selainen. Ja silloin kun aloitin muutama vuosi sitten, kun sain ensimmäisen Macin, niin silloin kyllä ei oikeastaan tykästyi Safari, mutta silloin oli vielä vähän silleen, että siinä oli aika paljon yhteensopimusongelmia sivustojen kanssa, mutta kyllä nykyään tahtoo olla, että se toimii melkein kaikkien kanssa. Jos hän keskeyttää, muistin hieman väärin, 132, jonka mä sanoin, että oli pieni ö, onkin pieni ää. Tänne on ollut pahasti pielessä. Ei. Mutta, 148, ei 184, on pieni ö. No niin, näin saimme. Mä en ole käyttänyt noita pitkään aikaa tosiaan, niin hämmästyttävää, että muistin näinkin hyvin. Mä muistin ne numerot, mutta mä en ollut ihan varma, missä järjestyksessä ne tulee. Näitä on siis hyvä tarkkailla sinua, kun ainakin Ranskalla ettei niin saa ääkköset paikalleen. Vaikkakin se näköjään näppäimistö on täysin, en sano persillään, mutta se on vaan heidän tapansa katsoa maailma. Kindle 2 ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Mutta tuleeko Suomeen? Oliko tästä tieto? Mä jäin tutkailemaan tätä ranskalaista näppäimistöä tai persestä. Se on vaikea. Se on tosiaan atserty eikä kuuverty. Aivan. mikä on käsittämätöntä. Mikä se... No joo. Se on ranskalaista. Kindle. Niin. Mä haluun Kindlen. Sä haluut. Oikeastaan, mun mielestä sä haluut sitä jo viimeksikin. Muistan, että... Niin halusin. Siis mä halusin jo sitä... Sitä Sonin pahuksen e-book-readeriä, mutta kun ei mitään niissä saa Suomessa. Se on peri... Se olisi pirun kätevä. Mulla on hirveä määrä PDF-iä, mitä mun täytyy koko ajan lukea, ja ne olisi aivan loistavia sen lukemiseen, koska se olisi kuitenkin miellyttävä. Mikä se Kindlessä nyt on niin loistava? Mä oon kuullut Mac Break Weeklissä, ne on kehunut sitä. No, mä justiin selitän sitä, että se on kuitenkin silmäystävällisempää kuin näytöltä lukeminen, ja sitä voi tehdä, koska se on kirjan muotoinen ja kokoinen, niin sitä voi tehdä vaikkapa makuasennossa tai ylipäänsä mukavammassa asennossa, kun toimistotuolella nyköttäen, ja sitten sitä voi pitää auki rinnalla ja muuta. Ja se ei tosiaan kuluta virtaa muulloin, kun sä käännät sivua ja muuta, niin se oli mun mielestä vuosisadan keksintö. Se oli jo ennen kuin noita oli... olemassakaan. Mä olen hehkuttanut näitä varmaan 10 vuotta, ja nyt kun niitä sitten tulee, ne on vielä halpoja, niin sitten niitä saakeli ei saa Suomesta. Tilaa ulkomailta. No siis mä en viitin, kun se on niin... hirveä sotku tullien kanssa. Ja, niin, onko se ihan oikeasti niin, että se avataan niin kuin kirjan tyylisesti vai? Joo, siinä on yleensä semmoiset kannet, ja sitten se on niin kuin se kirjan toinen puolisko on se näyttö. Tuossa on aika iso näppäimistökin. Onko siinä näppäimistö? Ainakin Kindlessä on näppäimistö, koska siinä on se, sillä pystyy selaamaan nettiäkin. Vai se niin kiinnostaa? Oikeastaan ehkä sen takia mua kiinnostaisi enemmän se Sonin e-book reader, koska siinä se on askeettisempi siinä mielessä, että siinä on näppäimistöjä ja muita, että se on tarkoitettu ja suunniteltu ainoastaan niin kuin kirjojen ja tekstin lukemiseen, että se voisi olla parempi, mutta jos nyt saisi edes jotain tänne. No, vielä ennen kuin mä jään työttömäksi, koska sitten ei ole varaa. Voidaan laittaa sinne puhujankulma kauppaan myös näitä myyntiin. Niitä me pistetään sinne oma pahvilevy, joka on e-book reader capable. Kyllä. Jos siihen sattuu ilmestymään tekstiä, jonka sä haluat lukea, niin... Sä voit kirjoittaa käsin. Se on ihan mahdollista. Ostakaa kirja, lukekaa niitä. Sen verran, että otetaan jostain vanhoista laitteista ja liimataan noita USB-portteja niihin kiinni, niin pahvilevyyn. Mun mielestä oli vänkä, oliko Venäjällä vai missä se oli, missä oli näitä väärinnettyjä iPhoneja, mitä mies tulee vastaan kadulla ja sanoo, että annas mulle X määrä rahaa, niin saattaa mun iPhone, niin siitä on vaan akku loppu, mutta se on muuten kunnossa ja näyttää semmoista iPhonein näköistä, ja siitä kun painaa virtakytkimestä, niin Apple-logo näkyy siinä ruudussa vähän aikaa, sitten sammuu, ja siinä kun annat rahat, kun meet, niin se on oikeasti kyllä saman näköinen, missä on vaan pieni valo siellä pohjassa, ja tehty semmoinen Apple-muotoinen reikä, että kun painaa siitä ylhäältä, niin syttyy pieni LED-valo siellä pohjassa, ja se heijastaa se Apple-logonsa. Mä voisin jopa maksaa tuommoista, kun se oli täytyy sanoa, että jos käyttää noin paljon aikaa nimenomaan. Ja energiaa... Ja siellä oli vielä joku paino kyllä siellä sisällä, että se on vähän painava. Niin, se on, kyllä siinä tapauksessa on ihan ansaittu rahat. On. Mun mielestä on semmoinen, mikä kannattaa aina jättää jonnekin pöydille jossain ravintolasta tai muuta vastaan. Tietysti vaikka niiden sen kokoamiskustannukset olisi isommat kuin iPhone. Niin, se voi jopa olla, mutta tämmöisiä siis voi olla. Sekin oli siis iPhone Gable. Se näytti siltä, mutta se ei vaan toiminut. Mikäs tämä? IG-nobelit on jaettu. IG-nobelit. Never heard. Et ole ikinä kuullut IG-nobeleista. Tämä on vuoden kohokohta tiedennörteille niin kuin minä. IG-nobelit on siis vaihtoehto-nobelit, joiden idea on se, että niitä jaetaan. Niitä jaetaan yleensä aika paljon. Mutta idea on, että ne jaetaan tutkimuksille, siis ihan oikeille tutkimuksille, jotka täytyy olla julkaistu tieteellisissä teoksissa ja ihan niin kuin olla vakavasti otettuja tutkimuksia, mutta jotka saa ensin nauramaan ja sitten miettimään. Että jos nyt otan otapa esimerkkejä tämän vuoden voittajista. Näitä on ollut legendaarisia voittajiahan aikaisemmin. Oli esimerkiksi tämä tutkimus, joka todisti homoseksuaalisen nekrofilian torakoilla ja vastaavia, mutta tänä vuonna esimerkiksi ravitsemuksen Ig Nobel-palkinnon on saanut Massimiliano Zampini, joka todisti, että soittamalla koemaistajille perunalastun raksahduksen ääniä, niin sai nämä koemaistajat uskomaan, että ne on paljon, paljon tuoreempia ja rapeampia kuin mitä ne oikeasti on. Rauhanpalkinnon on voittanut Sveitsin, mitenköhän tämä, mä en edes yritä suomentaa tätä, niin mä luen tämän ääneen, siis Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology, jotka ovat voittaneet tämän palkinnon sillä, että ne on saanut Sveitsissä lyötyä läpi lain, joka määrittää, että kasveilla on no nyt hävii taas sanat päässä, mä tiedän täsmälleen, mitä toi sana tarkoittaa, mutta mä en osaa tässä vahdissa suomentaa, eli että kasveillakin on arvokkuutensa. Okei. Okay. Ja tämä vielä pari esimerkkiä, tämä menee ehdottomasti kalatalousjussille, nimittäin arkeologian palkinnon on saanut Astolfo G. Mello Araujo ja José Carlos Marcelino, jotka on todistanut, että suurin osa arkeologisista paikoista on, ennen kuin ne on löydetty, niin niiden esineet on sekoittanut pyötiäinen. Ja lopuksi täytyy vielä mainita biologian palkinnon, jonka on voittanut Marie-Christine Gadig. Nämä on ranskalaisia, en näitä pysty lausumaan. Marie-Christine Gadiegues, Christelle Joubert ja Michel Frank, jotka todisti, että koirissa elävät kirput hyppää korkeammalle kuin kissoissa elävät kirput. Se on toi palkintoseremonia on todella loistava. Sen saa ladattua tänä vuonna HD-videona, mikä ehdottomasti pistä lataukseen heti, kun ohjelma on saatu, koska se show on aivan mieletön, koska siellä on siis oikeita Nobel-palkinnon voittajia. Tämä on siis ihan arvostettu oikeastikin tämä palkinto. Ja siellä on tietysti näitä Ig Nobelin voittajia. Siellä on esimerkiksi suosikkiohjelmanumeroni on aina 24/7 luennot, joissa pitää ensin 24 sekunnissa yrittää saada kertoa mahdollisimman tarkka tieteellinen määritelmä heidän tutkimuksestaan. Yleensä ne ei onnistu saamaan sitä hirveätä kapulakielilitaniaa 24 sekuntiin. Ja sitten pitää 7 sanalla tai vähemmän kertoa, mistä siinä tutkimuksessa on oikeasti kyse. Ja ne on yleensä hillittömän hauskoja. Myöskin täytyy mainita, en nyt halua pilata ihmisille tätä kokonaan, mutta täytyy nyt hehkuttaa. Siellä on myöskin, jos puhuja puhuu liian pitkään, niin siellä on tämmöinen pikkutyttö, joka rupeaa inisemään, että please stop, I'm bored. Aivan loistavia siis. Joo, mä nyt vahtosin tästä pitemmän aikaa, kun jos mä tekisin podcastaa tai muusta, niin mä varmaan käyttäisin puolet ohjelmasta tämän puhumiseen, mutta kun nyt en ole päässyt sitä tekemään, niin vahtosin sitten tässä. Suosittelen kaikille, ja tämä on ollut mulla aina tieteellisen vuoden kohokohta jo pitkän aikaa. Tämä on hieno homma taas. Oikeat Nobelit on tietysti asia erikseen ja hieno homma, mutta nämä on aina kovin piristäviä. Kyllä, kiitokset. Tästä saatiin hienoa tämmöistä sivistystä, koska en ollut koskaan kuullut tämmöistä, mutta kyllä lataan ehdottomasti HD-jutun ja katson sen HD-Capable-televisiosta varmasti. Ehdottomasti, kannattaa. YouTubesta. HD-Capable-iPodista. YouTubesta saa taas sitten 16:9 Capable-mahdollisuuden, koska sinne saa, no suurin osa videoista taitaa vielä olla normaalisuhteessa, mutta löytyy sieltä myös nyt 16:9 olevassa kuvaformaatissa olevia videoita. Olemme tästä iloisia. Ja mä menin tänään YouTubeen katsomaan yhtä vanhaa videota, joka on ollut sille iät ajat, niin ilmeisesti se niiden sivuilla oleva soitin on tästä lähtien aina 16. Kyllä. Jo eksän kuvasuhteessa, että siihen tulee vaan palkit sivulle. Mikä on musta vähän hassua, koska tota noin. Et ole, se nyt olisi ollut kovin iso homma, niin kuin että siinä olisi 2 versiota, 1:4:3 ja 1:16:9, kun kuitenkin tässä, ja sitten se voisi valita niin se video mukaan. Ja sitten kuitenkin se, jonka voi laittaa tämän embed-koodin kautta mille tahansa sivustolle, niin se on aina 4:3, vaikka olisi 16:9 okay. Video. Joo, et ole itse asiassa ainoa. Meidän tästä on monet valittaneet YouTube-palveluun, että minkä takia ei voi käyttää sitä vanhaakin playeria. Toinen, mikä mulle tuli mieleen, niin miksei vaan yksinkertaisesti korvaa sitä mustaa valkoisella, niin siitähän se menettäisi niin kuin näyttäisi, että se olisi niin kuin pienempi, koska tausta on valkoinen, niin sitä ei huomaisi niin paljon. Se, muuten ihan totta. Se olisi tämmöinen yksinkertainen päivitys, minkä se voisi tehdä. 2.2-päivitys taas tuo podcastien suora päivityksen iPhoneiin, jos podcasti on alle 10 megaa. Niin, jos lataa 3G:ssä, mutta jos on VLANissakin, niin sitten se voi olla Silloin saa joo, ja se on nyt tietysti tämmöinen pieni laiha lohtu tässä, mutta kyllä täytyy sanoa, että oli vitsi tuo 3G-verkon yli, mistä myös ehkutettiin. Joo, nämä on siis näitä justiinsa, että koska yhdysvaltalainen AT&T ei halua, että heidän verkossaan käytetään kovin paljon pakettidataa, niin sitten meidän täällä Pohjolassa, missä pakettidataa operaattoreiden puolesta saa polttaa niin paljon kuin ikinä vaan haluaa tiedän, koska mä poltan pakettidataa aivan törkeän paljon, eikä ole tullut mitään sanomista eikä lisälaskua, niin sitten meidänkin pitää täällä kärsiä siitä. Tämä on joku Applen tämmöinen, että ei ole mitenkään mahdollista, että sitten vaikka oli se kaksi versiota, olisi se AT&T:n versio ja sitten tämä meidän pohjoinen versio. Joo, isältä, jos ajattelet, että tämmöinen on olemassa ja Apple ei niinku, välttämättä niinku painosta paikallisia operaattoreita tekemään toisin, niin paikalliset operaattorit voi olla ihan mielissään ottaa sen vastaan. Koska kyllähän se vähentää kuitenkin liikennettä niiden verkosta. Niin, mutta kun ei sillä ole mitään väliä meidän paikallisille verkoille. Koska mä en ainakaan usko, että meillä on ainakaan hirveästi natisen verkot vielä. Että niin, siis periaatteessahan, ja tämähän on keskustelu, mitä ne käy koomiseen mittakaavaan asti Jenkeissä, niin bitithän ei periaatteessa maksa yhtään mitään. Että sen jälkeen, kun se on vedetty se piuha tai kytketty se linja, niin niillähän on ihan sama, käyttääkö 10 megaa vai 10 gigaa. No niin kuin lähtökohtaisesti. Se on se, verkon ylläpitokustannukset on samat. Mm. No tietysti jos kaikki käyttää 10 gigaa, niin sitten se alkaa tulla ongelma. Mutta sekin on sinänsä hassua, että okei, niillä on rajoitettu toi siellä. Mutta niillä on jo rajoitettu se pakettidatan käytön määrä. Oliko se niillä 8 gigaa se raja tai jotain? Jotain vastaavaa, joka tulee varmaan aika harvoilla vastaan muutenkin, niin jos se kerta on jo rajoitettu, niin eikö sen sitten pitäisi olla ihan sama, että mihin ne käyttää ne 8 gigaansa? No joo, no se mun mielestä se tuntuukin. Ja minkä takia me täällä joudutaan kärsimään? Mullehan tietysti asia jälleen kerran iPod Touch osoittaa, miksi se on ylivertainen laite iPhonein verrattuna, on se, että koska mulla nyt on toinenkin puhelin sen takia, että iPod Touch ei ole puhelin, niin minulla on tässä Nokian puhelimessani Joikuspot, joka muuttaa sen 3G-yhteyden paikalliseksi VLAN-verkoksi, jolloin mä voin 3G:n yli ladata ihan niin paljon podcasteja kuin ikinä vaan haluan. Ja en ole päässyt sitä kokeilemaan vielä justiinsa sen takia, että olen ollut hieman poissa kuvioista. Mutta aivan. Toi on niin kuin periaatteessa toi iPhonein versio, vaan tämmöinen niin kuin 3G-capable. Onko Pörni kokeillut tuota? Siis kyllä, olen kokeillut nimenomaan. No, VLANissa tulee ihan mukavasti, mutta tosiaan tämä 3G yliin, koska usein se, että aamulla muistaa, kun ladata jotkut podcastit, että tietää, että pitää jotain katsoa aikaisemmin, jos tullaan jostain TV-kastasta jonkun ohjelman, minkä katsoo ehkä tuossa työmatkalla, mutta sitten jos ei mitään ole ja sitten on tuossa bussipysäkillä, että no mähän voisinkin tuosta ladata tuommoisen podcastin, koska se on tuolta tullut, niin eipä onnakaan, kun tulee tuo raja vastaan. Tietysti mulla on podcaster-ohjelma, joka sitten hoitaa tämän asian, mutta tuntuu vaan niin naurettavalta, että muuten pitää mainita toista se, että siinä mielessä mä oon äärimmäisen iloinen, että tämä on juuri se Messias-toiminto, jonka takia mä ylipäänsä koko laitoksen hankin. Että on se hyvä, että se nyt puolentoista vuoden käytön jälkeen jopa tuli. Se on totta. Joo, mä en ole tuota kokeillut, vaikka minähän omistan myös ton iPod Touch, mutta en ole kokeillut vielä tuolla VLANilla. Mulla kävi nyt sitten niin, että mun iPod Touch piti nollata. Mulla on aina tää tauti, että mä käytän ison ajan siihen, että mä siirrän CD-levyiltä musiikkia iPodille, niin aina kun mä oon tehnyt sen, niin muutaman viikon sisällä se menee sillä tavalla sekaisin, että mä joudun nollaamaan sen ja sitten siihen meni koko se vaivan näkö. Mutta Pörni oli mainitsivinaan, että sulta loppuu kuunneltavaa työmatkalla. Miten semmoinen on mahdollista? Siis tarkoitan sitä, että siis onhan mulla siis materiaalia varmasti puhelimessa ja muuta vastaavaa, mutta tarkoitan siis sitä, että mä yleensä varaudun aina matkaan aina sillä tavalla, että mä otan joko TV-kastasta tai jostain, mä tiedän, että huomenna menen töihin, niin tänään lataan sinne jonkun televisio-ohjelman ja näin poispäin. Mä harvoin pidän tätä puhelinta esimerkiksi kiinni koneessa, ja mä en voi käsittää sitä, minkä takia ei voi synkata iTunesin kautta niin kuin VLAN yli tai Bluetoothin välityksen. Aivan. Mielestäni on niin aivan naurettava, että mun täytyy kytkeä johonkin USB-porttiin se kiinni. Varsinkin kun Vistassa, niin toi iTunes on niin, niin syvältä ja poikittain, että muutaman kerran saanut sen jämähtämään siihen paikalleen, kun on yrittänyt yhtä tiedosta edes sinne siirtää. Että, langattomuutta. Tiedätkö, mikä tässä kaikessa on surullisinta? En tiedä, mutta kerrot varmasti se minua. Microsoft Zunehan tekee kaiken tämmöisen aivan ongelmitta ja suoraan. Niinpä niin. Eikä sitäkään saa Suomesta. Ei. Mikä tässä on? Meiltä saa kyllä aina, jos tekee joku torson tuotteen Amerikassa. Meidän pitää perustaa ihan selvästi sinun jonkunnäköinen maahantuontipalvelu. Joo. Niin. Puhujan kulma maahantuonti. Tai se on niin kuin sellainen maahantuonti capable. Mä luulen, että se on paljon helpompaa. Se voi olla, joo. Me ostetaan se ja sä voit mennä itse hakemaan sen sieltä kyseisestä maasta sitten. Siellä se odottaa sun. Se on aivan loistava. Otetaan vielä yksi otsikkopalkinto, joka tulee Suvikon kautta. Otsikko kuuluu näin. Nopealle nettiverolle etsitään maksajaa. Kiitos. Ei mitään kommentointia tuu. Mä olin pihalla pahoittelemaan. Bongasin vaan tuon nopean nettiverkon, kun Suviko sen sinne laittoi, niin se on... Mikäs tässä niinku oli kommentoitavaa? Ei siinä ole mitään kommentoitavaa. Sen kun se on vaan tuo nettiverko on niin mielenkiintoinen sana, että se tässä huvittaa kaikkia kunnon ihmisiä toisin kuin teitä näköjään. Sorry. Annetaan siinä. Ettekö te nyt ymmärrä, että se on... No joo. No joo, no. Ei se niin hauska. Se naurattaa varmaan huomenna sitten. Yhtäkkiä tajuun sen vitsin siinä. Puhujan kulma 93. lähetys alkaa olemaan suurin piirtein Phuketissa. Kiitetään tässä vaiheessa meidän panelisteemme. Luultavastikin kiitetään alustavasti ensimmäiseksi Ruotsin suuntaan. Kanadan kirjeenvaihtamme kiitoksia jälleen kerran, että olit mukana. Eipä kestä. Mittelöissä sieltä suunnalta. Henrikille kiitokset myös, että olette jälleen elävien kirjoissa, jos näin voi sanoa. Ja mukavaa, että saavut jälleen kerran myös meidän iloksemme tänne puhujan kulmalle. Täällä minä olen taas ensi viikollakin. Valitan. Kiitetään myös. Sanotaan, että minä en jaksaisi kuunnella itseäni, mutta olen kiitollinen, että joku jaksaa. Henrik, tehdäänkö me jaksoa ensi viikolla? Jos puhutaan siitä tämän jälkeen vaikka. Tässä on hyvä promoamismahdollisuus. Niin, kertokaa, että onko tulossa jakso. En mä osaa nyt tähän hätään sanoa. Tää tuli äkkiä. Mutta voi olla, että tulee lisääkin podcast. Tämä tuli niin äkkiä, minä menin ihan hämilleni. Podcast, mikä se olikaan. Kiitetään myös kaikki, jotka olivat tänään irkissä. Siellä oli Don't Salto Kraken ja Avdia oli myös läppärillä. Basse Blenheim, Dost, Dremen, Eepo, Gramel, Hiskipoi, Kari 606, Kimia, Kuutamo, Laurian, Menio, Muxaf, Ninnu, Porni, Sahtor, SPH, Alaviiva, Time Travel, Vesa 2, Vililikku ja Joe. Jotenka kaikki, jotka ovat irkissä, nostavat käden ilmaan nyt perinteiseen tyyliin. Kiitokset, että olette paikalla. Kiitoksia kaikille, jotka olivat liven ääressä kuuntelemassa. Teitä oli taas lukuisa määrä myös siellä. Muistakaa vierailla osoitteessa www.puhujankulma.com. Siellä on uutta kalluppia sekä tämä kyseinen jakso vielä tämän illan aikana. Ja pistäkää palautetta. Mun suurte on palautajat puhujankulma.com. Saanko promota vielä yhtä asiaa? No, anna tulla. Mä olin poissa yhden viikon, niin mä saan promota kahta asiaa. No okei, tämän kerran. Kaksi yhden hinnalla. Mä mä olen siirtänyt minun sarjakuvablogini vuodatuksesta pois sarjakuvablogit.com-palveluun, joten menkää ihmeessä katsomaan. Se on syndikate.sarjakuvablogit.com, syndikate C:llä, koska se tulee siis sarjakuvasyndikaatteista. Tuo nimi, se on ehkä hieman huono nimi, mutta tosiaan mun tämä sarjakuvablogihan on elänyt aika hiljaiseloa pitkän aikaa, ja mä en tiedä, innostaako Tikkuukko-sarjakuvat oikeasti ketään, mutta jos innostaa, niin nyt se on tuolla uudessa osoitteessa, ja siellä on paljon uutta sisältöä, ja aion sitä päivitellä tässä vähän ankarammin tulevina päivinä, viikkoina ja vuosina, niin kannattaa käydä katsomassa, jos on innostunut sattumanvaraisesta Tikkuukko-sarjakuvasta. Kyllä. Ja mikä tämä toinen asia? Ei, se meni jo. Se oli silloin aikaisemmin. Ah, niin joo. Siis okei. Eli tämä oli siis toinen. Aivan joo. Totta. Aivan joo. Luulin, että sinulla oli vielä jopa kaksi tämän päälle. No sen verran voin sanoa, että menkää vaikkapa antonen.eu. Sieltä löytyy kaikki linkit, jos jäi epäselväksi, miten syndikate kirjoitetaan. Ja jos se jäi epäselväksi, niin en syytä ketään asiasta. Se on huono sana. Kyllä näin. Pistetään siis hommat purkkiin. Ensi viikolla on jälleen uutta puheenkulmaa. Silloin ollaan muuten joulukuussa jo. Se on huomenna ensimmäinen päivä joulukuuta, eli muistakaa avata vaikka joulukalenterit. Ei muuta kuin mukavaa uutta viikkoa teille kaikille, jotka kuuntelitte podcastin parissa, ja palataan ensi viikolla astialle. Pörni sanoo, moi moi. Huomio, huomio, huomio. No. Olikos muuta? Tehdäänkö me jakso ensi viikolla? Niin. Niin, se oli tämä kysymys. Hyvä kysymys. Niin, se kuule käy kyllä, mutta... Mä en uskalla luvata, että mä oon ehtinyt katsoa ne leffat, mutta sanotaan, että mä yritän kovasti. Okei. Koska tässä kuitenkin sanotaan, että mulla ei ollut kauhean niin kuin töitä tekevä fiilis tässä. Aivan. Viikon aikana. Aivan.